Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, party people, bună seara! Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix, care obicei cu voi de la 7 la 10, de luni până joi. Olix in the Mix, DJ Young on the mic. Pregătim primele 40 de minute non-stop hits, adică de acum încolo avem piese mixate fără publicitate până la fără 20. Nicole Sherry, Memories, prima piesă pe ora asta și imediat Anes și Jimmy Dub, o piesă nouă în ploaie. Exact cum e acum afară, cel puțin în București, a început să plouă. Am pregătit și mixăm doar hituri. This is me, Nicole, we memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold by day in summer. I was 14, I was a giant. You are a big boy, my own desire. If you și de 10 ani la Kiss FM asculți doar hituri. Te aștept aici cu ploaie,

mulți ani pentru 10 ani de hituri. Ieri am împlinit oficial 10 ani de Kiss FM. Mulțumim tuturor fanilor, kissomanilor și ascultătorilor care sunt împreună cu noi de 10 ani. Alegem mesaje, primele pe ora asta în câteva minute, timp în care avem Antonia Marabu, Emily Sande, Read All About It și Metro Jim Bella. Mesajele pot să vină fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie pe facebook.com/KissFM România, puțin mai încolo la postarea pentru Daddy Kiss-uri. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

Andra, va fi bine la Kiss Kiss in the Mix. Aproape că încheiem 40 de minute non-stop hits. Dar mai avem loc pentru o piesă nouă semnată Misty, se numește Bang. Podcastul emisiunii îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată lista de ediții în ordine calendaristică pentru Kiss Kiss in the Mix. Aveți buton de play sau buton de download gratis în dreptul fiecarei ediții, kissfm.ro/kkm. Bang, chiar acum la Kiss FM, mixăm doar hituri. Wow, now everybody's waiting for the prince charm. I just wanna have a little bit of fun. I play with boys on my fingers. I get them down just how I need them. Dancing on the floor out of control.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Și câte lacrimi nu mi ajung, să plâng că vreau să plâng, să plâng că vreau să plâng de vina ta.

Pitbull și Cristina Aguilera. Cred că era ultima combinație pe care încă n-o făcuse Mr. Pitbull pentru un featuring. Finalist moment, hai să vedem ce mesaje mai sunt strânse la 0722 20 60 20. Salutăm și gașca de pe facebook.com/kissfmromania. Ne ocupăm și de mesajele de acolo pe care le lăsați sub formă de comenturi. Diana din Brașov vrea orice piesă de la Pink pentru mătușa ei, Liliana. Și Carmen din Curtea de Argeș ne spune așa: băieți, sunteți minunați, eu și prietenii mei vă ascultăm aproape în fiecare zi. Cu voi e petrecere mereu. Sigur că da, ne bucurăm foarte mult. Hai să vedem ce mixăm mai departe. Anda Adam, dacă ar fi, Simona Nae, o piesă nouă, ca pe beat, Smiley și Alex, dincolo de cuvinte. Însă, înainte de toți, avem Pink și Lily Allen, True Love. La Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, Olix și DJ Young, mixăm doar hituri. I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself, oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true. Și tu ești rece, aș da o lege să mai deslege. Împreună și ne

crezi. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic. I'm pasando, mi amor? Ay, tu sonrisa me enamoró. Cada vez cuando te veo, mi nudo sin tu amor, tu amor. Es un infierno en mi interior. Qué dolor. ¿Qué pasa, pasa? Trumpet Lights la Kiss Kiss in the Mix. Țin minte că a apărut în a doua jumătate a verii anului trecut și era mare nebunie pe plajă la Summer Kiss cu piesa asta. Daddy Kiss de la Paul din Oradea pentru o gașcă nebună de tot și pentru o fată frumoasă pe care o iubește foarte mult pe nume Ana Maria. Uite ce piesă tare și-a dorit el, John Newman, Love Me Again, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. E party de miercuri și asculți doar hituri. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Yeah.

but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. All over. Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine de la 7 vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate. Mâine va fi joi când e weekend la noi. Vă așteptăm, DJ Young și Olix vor fi cu voi și mâine. Mai departe începe o nouă oră de super hituri Kiss FM. De 10 ani asculți doar hituri. La mulți ani Kiss FM.